NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Oekraïne zijn zeker 11 doden en 64 gewonden gevallen door de Russische aanvallen. Nederland roept landgenoten op die nog in Oekraïne zijn om het land zo snel mogelijk te verlaten. D66-prominent Wouter Koolmees wordt de nieuwe president-directeur van NS. Koolmees zat jarenlang in de Tweede Kamer en was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte 2. Hij volgt Marjan Rintelop, die deze zomer vertrok naar KLM. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar 3 Amerikanen. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar bankruns, als mensen massaal geld opnemen en banken dreigen om te vallen. En de situatie voor alleenstaande kinderen in het AZC in Ter Apel is de afgelopen maanden verslechterd. Dat concludeert de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Zo verblijven er tientallen kinderen dagenlang in een wachtruimte en slapen ze op stenen vloeren of in een stoeltje. Er is plek voor 55 kinderen, maar vorige week verbleven er 300. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De enige file die opvalt staat op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens. Tussen Geleen en Stijn 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Geld of je leven van deze maandag. Ik hou er enorm van, kan ik u bekennen, aardbeien. Maar moet ik nou een schuldgevoel hebben als ik ze ook in de winter koop en ze ver weg vanuit het buitenland komen? Of bijvoorbeeld snijbonen die uit Kenia komen? Niet alleen consumenten, maar ook topbestuurders van supermarkten worstelen met deze vragen. Geld of je leven? En voor onze podcast Geld of je leven gaat journalist Jeroen Smit in gesprek met Marit Egmond, CEO van Albert Heijn. Waarom wil zij nou per se die aardbei van ver weg in de winter toch in de schappen hebben liggen? Dat hoort u zo meteen. Maar eerst gaan we naar de gemeente Utrecht, want die nam deze zomer een verregaande beslissing. 6 weken lang werden alle sociale huurwoningen die vrijkwamen gereserveerd voor statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden gekregen. Dat was al een omstreden besluit, maar nu blijkt ook nog dat tientallen van die statushouders na het krijgen van hun woning hun baan hebben opgezegd die ze hadden. Het Financiële Dagblad berichtte daar dit weekend over. Sander Schaap is van de Vluchtelingenwerk Nederland en Kees Bos is raadslid in de gemeente Utrecht voor de partij Stadsbelang. Goedemiddag, heren, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Bos, hoe is dat nieuws bij u gevallen? Als een bom, uiteraard. Het is gewoon verschrikkelijk dat hier op deze manier invulling aangegeven wordt. Ja, als een bom. Dan denk ik meteen dat vergelijk gaat op de dag van vandaag misschien niet helemaal op als we kijken naar de situatie in Oekraïne. Of zegt u van nou nee, het is wel heel heftig voor mij. Nee, dat vergelijk dat mag je absoluut niet trekken. Nee, oké, maar even omdat ik net het nieuws hoorde en dacht, nou ja, bom, dan moet ik meteen daaraan denken. Heel heftig binnengekomen in ieder geval voor u. Wat maakt dat u zegt van het is wel heel heftig wat hier gebeurt? Nou ja, kijk, we weten allemaal dat als je in een uitkering zit, als je in een bijstandsuitkering zit, dat je zeg maar zo'n 1900 euro netto besteedbaar inkomen hebt per maand. Mm-hmm. En dat als je gaat werken, dat het vaak voor een lager inkomen is en dat je dan te maken krijgt met een armoedeval. Maar dat nu zeg maar deze statushouders zeggen van ja, dat is voor ons kassa. We krijgen een huis, we hebben recht op uitkering en we hoeven voor ons bestaanszekerheid geen gebruik meer te maken van werk, maar kunnen beter dan een bijstandsuitkering aanvragen. Ja, dat is bizar. Ja, de wereld op zijn kop, zegt u eigenlijk. Ja. Meneer Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland, snapt u dat sentiment? Nou, laat ik vooropstellen dat ik natuurlijk deel dat als je in Nederland woont, dat het voor iedereen goed is om deel te nemen aan deze samenleving. Op wat voor manier dan ook. En via betaald werk is daar een hele goede manier van. Tegelijkertijd, wij hebben vandaag heel hard gewerkt om een beetje uit te zoeken wat hier ongeveer aan de hand is. Het is echt kolder dat er sprake zou zijn van tientallen mensen die hun baan opzeggen. U zegt dat nieuws klopt niet, wat het Financiële Dagblad heeft gebracht van het weekend? We hebben op dit moment geen enkele aanleiding om te denken dat het op deze schaal klopt. We hebben navraag gedaan, niet alleen bij onze eigen collega's in Utrecht die deze mensen begeleiden, maar ook bij de gemeente. Mm-hmm. Wij weten inderdaad van ongeveer 5 mensen bij 1 en dezelfde werkgever bij wie daar sprake van is. Maar het beeld dat er tientallen mensen hun baan opgezegd zouden hebben, dat herkennen wij nog de gemeente. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat moet me ook gewoon echt even van het hart. Ja. Het feit dat dit nieuws is, snap ik. Ik moet zeggen, van het weekend toen ik las, dacht ik ook wel even, oh ja, daar moet ik maandag even goed naar kijken. Maar dat dit nu weer gebruikt wordt door Nou ja, mensen om op sociale media ook een hele onderbuik los te laten gaan. Ik moet ook eerlijk zeggen, ook uw andere spreker die het heeft over uitvreters en parasitair gedrag. Ik moet zeggen, het is ook wel heel makkelijk. Het is ook wel heel makkelijk om mensen in een kwetsbare positie, zonder precies te snappen hoe het zit, om meteen helemaal los te gaan. En nou, daar, dat werp ik echt verre van me. Ja, kunt u ons dan misschien een beetje helpen? Want wat u zegt, ik werp dat verre van me. Wat gebeurt er? Want dit zijn dus mensen die tot voordat ze die woning kregen in een asielzoekerscentrum leefden. Daar krijgen ze weekgeld, ik geloof €62 per week. En dan verandert een situatie als ze een woning krijgen. Dan hebben ze een baan, dan hebben ze een woning, gaan ze deel uitmaken van het sociale domein, gaan ze, als ze geen baan meer hebben, ook onder een uitkering vallen. Is dat zo'n groot verschil voor die mensen? Nou ja, kijk, de situatie als ze in een AZC zitten, aan het begin mogen ze überhaupt niet werken. Dus Het is ook überhaupt niet zo dat Nederland zo ingericht is dat wij zo graag willen dat mensen mogen werken. Pas na een half jaar mogen ze een beetje werken en als ze een vergunning krijgen, mogen ze echt gaan werken. Maar dan nog zullen ze een deel van hun inkomen moeten leveren bij het COA. Het grootste deel zelfs. Dus het feit dat zij werkte betekende, zij willen heel graag meedoen. Ja, en dan krijgen ze een eigen woning? Nu krijgen ze een eigen woning. En dan zien we over het algemeen dat allerlei dingen spelen. Mensen moeten gaan inburgeren. Daar zijn we in Nederland heel strikt op. Is verplicht, ja. Is verplicht. We maken heel duidelijk, je moet die inburgering halen. Dat nemen mensen gelukkig ook overwegend heel serieus. Ik weet in dit geval niet alle details nog van wat hier speelt. Ik kan mij heel goed voorstellen, dit zijn mensen die vaak de taal nog niet spreken, want er zijn nog niet ingeburgerd. Die werken in laagbetaalde banen, in flexcontracten. Ja, als dan hun hele leven anders wordt, hun kinderen gaan op een andere plek naar school, misschien moeten ze wel heel ver van hun baan, hebben ze een huis gevonden. Ze moeten tijd inruimen om in te gaan burgeren. Ik ben echt nog lang niet zo ver om te zeggen dat het niet oké is dat ze deze keuze op dit moment niet gemaakt hebben. En tegelijkertijd zou ik ook echt de oproep willen doen, ook aan werkgevers waar dit speelt, neem contact op met vluchtelingen. Het kan zoiets simpels zijn als dat ze 's nachts ingeroosterd staan en 's ochtends vroeg naar de inburgeringsschool moesten en zij de taal niet machtig genoeg zijn om tegen hun baas te zeggen, ja, sorry, kan ik een andere dag ingeroosterd worden? Maar nu wordt er een horecaondernemer in dat stuk van het Financiële Dagblad gequote van het weekend, die zegt, ik snapte er niks van. Het zijn stuk voor stuk leuke medewerkers. Ze integreerden goed, doodzonde. Ik heb ze nog bij me geroepen, maar ze bleven ervan overtuigd beter af te zijn met een uitkering en een huis. Moeten we dit dan niet geloven? Of? Nou, ik ken de beste man niet. Het schijnt wel dat wij inmiddels wel weten welke werkgever het is. En wij proberen ook contact te zoeken om dat gesprek te voeren. Maar hij heeft dus nog een gesprek met ze gehad. Van blijf nou. Ja, dat kan. Daar ben ik niet bij. Maar ik snap dan niet, als hij dan de telefoon oppakt naar iemand, dat hij dat dan naar het FD doet en niet naar de gemeente of vluchtelingenwerk om het gesprek te voeren over wat hier aan de hand is. Okay. U zegt eigenlijk, je moet in deze fase, we weten nog niet helemaal alles tot achter de komma, je moet begrip hebben voor de situatie van statushouders die een woning krijgen, want die situatie verandert ook dermate dat er ook een reden kan zijn dat ze hun baan hebben opgezegd. Nou ja, als u van baan verandert, sta ik ook niet meteen op mijn achterste benen. Nee, maar dan verander ik van baan en ga ik niet naar een uitkering toe. Nou, dat zou zeker kunnen. Het geldt hier overigens trouwens ook, als zij een baan hadden en die opzeggen, is het ook niet per definitie zo dat dat geen gevolgen heeft voor je uitkering. Dus zo simpel is het gewoon niet. Dat heb ik vooral willen aangeven. Okay. En zeker niet dat er sprake is van tientallen mensen, want dat beeld herkennen wij totaal niet. Even naar meneer Bos weer, gemeenteraadslid voor Stadsbelang. De nuance ontbreekt wat tot nu toe in reacties zoals u die net gaf aan het begin van de uitzending. Zegt meneer Schaap. Ik denk het niet. Kijk, statushouders die hebben in principe dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. En die hebben ook dezelfde verantwoordelijkheid die ze voor de samenleving en voor ook het meewerken aan een samenwerking. Het is niet zo dat Nederland gewoon eigenlijk een soort van plek is waar je gesubsidieerd kan wonen en leven. En kennelijk is dat wel in de ogen van deze mensen de waarheid. Zoals zij hem beleven. Overigens vind ik het bijzonder dat de heer van Vluchtelingenwerk zegt van, ja, bedoel, wij herkennen die 50 mensen niet. FD is een kwaliteitskrant, die zal echt zijn onderzoek wel gedaan hebben. Ja. Het is goed dat je het bagatelliseert natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel, waar ze vandaan komen. Maar dit gaat mij te ver. Ik moet er in de aansluiting hierop even aangeven, meneer Schaap, van Vluchtelingenwerk Nederland. We hebben ook nog even gebeld met de journalist van de Financiële Dagblad. Die zegt dat het wel degelijk gaat om de tientallen statushouders en die hun baan hebben opgezegd. En de gemeente Utrecht en COA hebben dat ook bevestigd, zegt u. Maar u blijft erbij dat het niet om tientallen gaat? Nee, ja, kijk, nu gaan we het hebben over mensen die hier niet bij zijn. Wij hangen ook net op de gemeente en die ontkennen het. Dus volgens mij moet de vraag vooral bij de gemeente liggen. Okay. Kijk, als zij alsnog zeggen het gaat om tientallen, dan heb ik niks gezegd. Nee. Maar zij ontkennen het tegen ons en daar ga ik dan maar vanuit. Toch even de vraag die hierboven hangt. Ja, meneer Bos, u nog eventjes? Ja, ja, maar dan nog, hè. Kijk, elk persoon die dit doet, vanuit een overtuiging, ik kan beter mijn baan opzeggen, want dan krijg ik meer geld en dan heb ik rust om te integreren, et cetera. Elk persoon die doet, het is een kwalijke handeling. Het is inderdaad, je beschouwt dan de overheid als caretaker, die wel even met het geld komt, zodat jij je dingen kan doen. U zegt eigenlijk, de uitkering is in deze een keuze. Dat zou nooit een keuze moeten zijn, maar dat is een uiterst vangnet. Het is geen hangmat en daar lijkt het wel op. Een hangmat, zegt u? Nou ja, de bijstand die wordt hier gebruikt als hangmat en niet als vangnet. Oké. Meneer Schaap van Vluchtelingenwerk, anders vertaald, de bijstand is in deze een keuze. En dat zou geen keuze moeten zijn. Nou, kijk, op zichzelf ben ik het daar niet mee oneens, natuurlijk. Alleen. Dat is hetzelfde als dat je zegt dat je het ermee eens bent, toch? Ja, geloof het wel. Laten we het daar dan op houden. En tegelijkertijd, ik hoor een hele hoop aannames in wat de heer Bos zegt. En ik denk dat er echt nog veel genuanceerdere dingen over te zeggen zijn. Ik weet niet wat voor contract ze hadden. Als zij een nulurencontract hadden en 8 uurtjes in de week mochten werken op een tijdstip wat zij een dag van tevoren horen krijgen, snap ik, als jij een leven instapt waarin je verplichtingen hebt met de inburgering, dat je je kinderen naar school moet brengen. Misschien konden ze geen kinderopvang voor hun kinderen vinden in de middag. Als het gaat om niet-vluchtelingen, zijn we veel vaker geneigd om er met enige nuance naar kunnen kijken voordat we een oordeel vellen. En ik vind dat er echt veel te snel naar een oordeel gesprongen wordt als het gaat om deze mensen. Ik geloof niet dat de heer Bosse gesproken heeft. Ik eerlijk gezegd ook niet. We zoeken contact met ze. Ja. Maar op zichzelf, dat als je hier in Nederland bent, dat je moet bijdragen, hetzij door eerst je inburgering te doen en daarna te gaan werken of alvast te gaan werken. Nee, natuurlijk ben ik het daarmee eens. Ja. Nu is het zo, ik ben het helemaal met u eens, meneer Schaap, dat er in een nuance gekeken moet worden. Daarom hebben wij bijvoorbeeld ook even naar CBS-cijfers gekeken van vandaag. Van hoe zit het nou overal met statushouders en werk? Na 5 jaar, na het aanvragen van hun vergunning, blijkt dat zo'n 40% in een uitkering zit. Vindt u dat een wenselijk aantal? Nee, absoluut niet. Kijk, u moet zich voorstellen, als je op dit moment asiel aanvraagt, dan duurt het jaren voordat je überhaupt te horen krijgt of je daadwerkelijk hier mag blijven. Daarna ga je inburgeren, daar hadden we het net over. Mm-hmm. Voordat je dan echt 100% je kan focussen op werk, ben je een heel stuk verder. Neemt natuurlijk ook niet weg dat het ook een doelgroep betreft die vaak meestal buiten Europese landsgrenzen komt. Mm-hmm. Een andere cultuur. En dat kost tijd. Dus natuurlijk maken wij ons daar ook zorgen over. En natuurlijk proberen wij ook als organisatie juist ook daarin te bemiddelen. Daarom ook mijn oproep aan werkgevers. Als je dit soort dingen nou tegenkomt, meld je vooral bij het vluchtelingenwerk in je stad of gemeente. Dus natuurlijk maken we ons daar zorgen over. Alleen ook daar weer is het te makkelijk om alleen maar, en ik zeg niet dat u dat doet, maar om alleen maar de cijfers erbij te pakken. Hey, na 5 jaar zitten zoveel mensen nog in uitkering. Ja, maar daar zit ook wel een reden achter. Ik bedoel, we zouden ook heel graag willen dat als mensen hier in Nederland komen en een asielaanvraag indienen, dat ze ook meteen mogen werken. Op dit moment worden ze ook belemmerd om snel aan de slag te gaan. U zegt dat aantal moet je niet alleen maar naar kijken. Je moet ook kijken naar wat erachter zit. Hoe die banen in elkaar steken, hoe die contracten in elkaar steken. Nemen werkgevers die verantwoordelijkheid voldoende, vindt u? Nou, dat verschilt natuurlijk heel erg per werkgever. Ik ben heel benieuwd naar deze werkgever. Ik ken hem ook niet persoonlijk. Nee, maar omdat u net zei van ik wil ook werkgevers oproepen om daar goed naar te kijken, naar die contracten. Nou ja, kijk, ik bedoel, er zijn goede werkgevers, er zijn slechte werkgevers. Wat ook wel meespeelt, en dat snap ik ook wel weer, dat ook werkgevers, die snappen zo'n asielsysteem natuurlijk ook niet. Dat is hartstikke complex. En die zien dan bijvoorbeeld dat mensen een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, die over een jaar afloopt. En denken, ja, ik heb het jaar erop heb ik ook iemand nodig. Weet je? Dus dat soort belemmeringen spelen ook erg een rol. En dan kan het ook echt helpen als de overheid daar actief over communiceert. Wat betekent dat nou, zo'n tijdelijke verblijfsvergunning? En verwachten we dat die persoon ook het jaar erop gewoon in Nederland zou mogen blijven. Zou de gemeente Utrecht daar meer in kunnen doen, meneer Bos? De gemeente Utrecht doet al heel veel. Hè? De gemeente Utrecht die heeft ook de vorige periode, hebben ze echt tonnen en tonnen gestopt in het opleiden van mensen die asiel aanvroegen en statushouders. En ook naar werkgevers toe doet Utrecht al heel, heel veel. Tegelijkertijd is het inderdaad zo, want u zegt, we hebben even wat CBS-cijfers opgevraagd. Is het inderdaad zo dat als je kijkt naar langjarige inkomensperspectieven van statushouders, dat die bedroevend zijn en daar moet echt wat aan gebeuren. Nou is het qua opleiding en ook zeg maar de verplichting om Nederlands te leren, is het de afgelopen jaren ook zeer slecht mee gesteld geweest. Nu zijn we pas echt bezig om daar betere invulling aan te geven. Maar dat speelt ook mee in de slechte vooruitzichten op werk voor deze mensen. Mm-hmm. Dat blijft onbelicht. En wat wilt u daarmee zeggen nu? Dat we volle vaart moeten blijven inzetten op employability van deze mensen. En daar helpt dit gegeven waar we nu mee geconfronteerd worden, helpt daar absoluut niets bij. Nee. Oké. Okay. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken voor dit gesprek. Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland. En als laatste hoorde u Kees Bos, raadslid voor Stadsbelang Utrecht. Geld of je leven. Ja, kan je het nog verdedigen dat we in de supermarkt aardbeien hebben liggen die in de winter van ver weg komen? En waarom stoppen niet alle supermarkten per direct met de verkoop van sigaretten eigenlijk? Als grootste supermarkt van Nederland heeft Albert Heijn een grote verantwoordelijkheid, zoals dat dan heet. Maar hoe zet CEO Marit van Egmond die slagkracht nou in? Voor Geld of je leven gaat de onderzoeksjournalist Jeroen Smit met de bazen van grote bedrijven in Nederland in gesprek over hun dilemma's rond duurzaamheid. En in de nieuwste aflevering die vandaag online is gekomen, is het dus de beurt aan Marit van Egmond van Albert Heijn. En Jeroen Smit is hier. Van harte welkom, Jeroen. Hey. Ik begrijp dat jullie een soort herexamen hebben gedaan. Ja, ze hebben het inderdaad zelf uit. Nou, we hadden een podcast dus, een week of drie geleden. Opgenomen, ja. Opgenomen, een gesprek van een uur. En nou, ja, ik was ook niet bijster van onder de indruk zelf. Maar goed, dat kan wel eens gebeuren. En toen stuurden ze mij een berichtje. En toen zei ze, ja, ik heb teruggeluisterd en ik ben er niet tevreden over. Het mist de juiste diepgang. En het is jammer, want er zijn heel veel grote dilemma's. En toen dacht ik van, ja, daar heb je natuurlijk een punt. En ik had misschien zelf ook wel wat meer moeten doorvragen. Maar ik was vooral erg verrast door het initiatief. Ik schrijf al heel veel jaren over het grote bedrijfsleven. Ik kom heel veel CEO's tegen, Chief Executive Officer. Ja, belangrijke mensen. Allemaal grote, en dat zijn over het algemeen allemaal eenzelfde type man, zou ik maar even zeggen. En dit was me nog nooit overkomen, dat iemand op zo'n positie reflecteert, zich kwetsbaar opstelt, hè, eigenlijk. Van nou, ja, ik heb eens terug. Ik vind eigenlijk dat ik zelf ook, en dat we, nou, en ook de uitnodiging dus uit deed gaan. Zeg van, nou, dan moet het misschien maar overdoen als je het ook vindt. Dus ik vond dat heel bijzonder. En dus toen hebben we vervolgens een nieuwe afspraak gemaakt. Wat zegt dat dan over haar in dit geval? Dat ze de tijd neemt om goed naar zichzelf te kijken. Mm-hmm. Is hier gebeurd wat hier had kunnen of moeten gebeuren? En dat vind ik een enorme kwaliteit. Mijn ervaring is dat heel veel CEO's in beslag worden genomen door heel veel werk wat ze altijd maar weer moeten zetten. Maar bovendien ook CEO zijn. Ergens de baas zijn. Ze is niet de baas. Je hebt nog Ahold, waarin Albert Heijn valt. Maar goed, het is Ahold echt Delhaize, ja. Ahold Delhaize. En Albert Heijn is maar heel groot, hoor. Ja. Sorry, echt misschien wel 20% van het hele bedrijf. Misschien nog iets meer. Maar ik vind het heel mooi en ook inspirerend dat op zo'n plek dan iemand zit die de tijd neemt om daarover te reflecteren, naar zichzelf te kijken, naar zo'n site. En zeggen, nou, zullen we het proberen op een daar wat meer diepgang in te brengen. Nou, daar kan ik alleen maar voor zijn, toch? Ja. Dus jullie hebben een tweede gesprek gemaakt. Daar zat wel diepgang in. Meer diepgang. Meer diepgang. Zeker, ja. Zij is onder andere, komt voorbij het klimaatkeurmerk. Zij is voorstander van een klimaatkeurmerk. Wat bedoelt zij daarmee? Nou, dat was een punt wat, kijk, Albert Heijn heeft nu net een nieuw keurmerk op de markt gebracht. Beter voor natuur en de boer. Zo over zo'n sticker, 800 producten. En dat is iets wat ze samen doet met boeren. En met, dat is allemaal eigenlijk een beetje intern georganiseerd, zal ik maar zeggen. Maar daar, ik ga je gelijk onderbreken, want daar is kritiek op. Beter voor varken, natuur en boersticker. Die bedoel jij, hè? Ja, je hebt varken, koe, ja. Ja, Keuringsdienst van Waarde nam experts aan het woord. Die maakte gehakt, mooie woordspeling, van dat keurmerk. Van Egmond reageert in jouw podcast daar als volgt op. Ja, daar word ik gewoon heel verdrietig van. Ik werd ook echt verdrietig van het programma. Ik vond het een onvolledig beeld. En ik zou eigenlijk ook gewoon iedereen willen uitnodigen. Kom gewoon langs bij onze boeren en laat het hele verhaal gewoon Waarom zien. Word je hier verdrietig van? Omdat het gewoon niet het volledige beeld liet zien. En ik eigenlijk het ook ontzettend jammer vind dat de beweging die we in gang hebben gezet, die door heel veel mensen ook wordt ondersteund en als zeer positief wordt ervaren, ja, op die manier eigenlijk in één keer in het licht komt. Heeft hier een punt, vind jij? Nou, kijk, het, wat ook nog even iets verderop voorbij komt, ze zaten niet in die uitzending. En daar heeft ze spijt van. We hadden natuurlijk gewoon daarop moeten, in die uitzending moeten zitten. Maar ik neem aan dat wel de gelegenheid was geboden. Zeker, natuurlijk. Keuringsdienst van Waarde heeft verschillende pogingen gedaan, maar Albert Heijn vond het niet nodig of niet. Nou, en daar heeft ze ook spijt van. Ze hadden daar natuurlijk in moeten zitten. En de aantijging in Keuringsdienst van Waarde is dan dat het een greenwashing is. Hè, dat het niet echt is en dat de consument in slaap wordt gesust. En dat relativeert zij sterk. Hè. Zegt, nee, dat is niet waar. Er worden echt inspanningen geleverd om dingen beter te doen, ook voor het klimaat. Waar die ontmoeting met haar steeds een soort van botsing oplevert, is dat ik geloof, zo langzamerhand, dat het ontzettend belangrijk is dat er een gelijk speelveld komt en dat er meer regels komen en meer afspraken komen. En dat je bijvoorbeeld ook dat soort keurmerken door onafhankelijke instanties, dus niet zelf, niet in een eigen kring, maar onafhankelijk van, hè, en dat het dan op die manier ook vergelijkbaar wordt. En dan wat ik ook blij verrast, dat zij daarmee ook aangaf, van nou, in Denemarken heb je zoiets, dat er een soort klimaatkeurmerk komt, wat los van Albert Heijn, los van de andere supermarkten, wat er als het ware boven hangt, waardoor je een vergelijking kan maken. Wat ik ook mooi vond, hè, dat is een ander, geloof ik, Noorse supermarkt, die hebben op het bonnetje, als je dus boodschappen hebt gedaan, staat onderaan het bonnetje je klimaatimpact. Nou, dat is allemaal best ingewikkeld om dat goed te krijgen, een hele discussie over. Maar ook daar is zij voorstander van, dat soort dingen moeten gaan komen. En waar we elkaar dan vaak in een soort botsing tegenkomen, botsingjes hoor, want maar zij zegt, ja, er zijn zoveel belangen. Hè. Je hebt, ik wil en de mensen die een kleine portemonnee hebben bedienen, en goed voor het klimaat, en goed voor de boeren, en al die dingen. En ik zeg steeds, van ja, maar je moet, als je de baas bent van zo'n marktleider, moet je harder gaan, moet je voorop lopen. En dat valt mij zo op als ik die podcast beluister. Het is een aflevering van een uur. Er komt heel aantal keer werp jij zo'n vraag op, dat ze soort van kan kiezen. Mm-hmm. En dan komen de woorden als lastig, of ik worstel ermee, of ik vind het spannend. Onder andere ook bij die aardbei waar we deze uitzending mee beginnen. Albert Heijn verkoopt die aardbeien gewoon de hele winter door. En je vraagt je af, moet dat eigenlijk wel? Nou, daar komt Van Egmond. Ja, dat vind ik zeker spannend. En dan kun je zeggen, van, nou, voor die aardbei zou je kunnen zeggen, het is niet zo spannend. Maar het geldt natuurlijk voor al die verschillende artikelen. Ja, maak je andere keuzes. Persiebonen niet meer uit Kenia. Vind ik het echt heel spannend, omdat je dan gewoon veel minder keuze hebt. En dat is gewoon een wereld waar wij niet in leven vandaag de dag. Ja. En waarvan ik me ook afvraag of dat dan echt de impact op het milieu zoveel anders is. Dus het gaat ook hier weer om de feiten en het gevoel uit elkaar te trekken. Ja. Feiten en gevoelen uit elkaar trekken. Maar eigenlijk zegt ze, joh, luister, ik wil die dingen gewoon in mijn schap hebben liggen. Want anders neem ik de consument een keuze. Ontneem ik de consument een keuze. En dat wil ik eigenlijk liever ook niet. Zo duidelijk zegt ze het natuurlijk niet. Maar ik tref hier geen CEO aan die echt stelling neemt en die richting geeft in deze in duurzaamheidsverhaal. Nou, ze heeft hier uiteindelijk zelf, geloof ik, geen knoop over doorgehakt. Dat is dan ergens in de organisatie. Want er is dan een keuze of je die aardbeien, want de aardbeien die nu in de winkel liggen in de winter, die komen uit Nederland, maar die worden in gasgestookte kassen opgekweekt, zou ik maar zeggen. En gas is nogal duur geworden. Ja. Dus daardoor zeggen kwekers nu van, nou, we moeten het misschien maar niet meer doen en haal ze maar weer uit Spanje. Maar ik bedoel, zij heeft het telkens over spannend. Ik worstel ermee. Ik vind het lastig. Ik vind het ingewikkeld. Dat zijn allemaal termen. Ja, dat klinkt interessant, maar er gebeurt eigenlijk verder niks. Is het al mooi dat dit zo besproken wordt, vind ik. Hè? Ja, dat is stap 1. En als je tientallen jaren, zoals we dat allemaal hebben genoten van zoveel mogelijk gemak, zoveel mogelijk keuze en nog meer keuze en nog meer gemak en zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk, hè, dat herhaal ik ook een paar keer, dan is het heel lastig om op een gegeven moment te zeggen van, nou, stop we ermee. Maar ik vind het spannend, en dat vindt ze heel ingewikkeld, dat je op een gegeven moment zegt als supermarkt en zeker als marktleider, dames en heren, voor het klimaat is het echt beter om voortaan seizoensgebonden te gaan eten en drinken. En dat hebben we ook overigens heel lang gedaan. Totdat Albert Heijn, de voorganger van Marit van Egmond, op een gegeven moment de aardbeienluchtbrug vanuit Italië startte, hè, in de jaren 60. het hele jaar door aardbeien. Maar ik vind het een interessante gedachte dat je daar op een gegeven moment keuzes in gaat maken. En dat je kiest voor dat je een bijdrage wil leveren aan de oplossing van grote problemen, zoals het klimaatvraagstuk. En dat je zegt van we moeten geen aardbeien meer invliegen. Vindt ze hartstikke lastig. Er zijn allemaal belangen. En dat legt ze ook steeds goed uit. Hè. Er zijn meer belangen, er zijn meer partijen. Je gaat commitments aan. En dan heb ik het relatief makkelijk als buitenstaande om te zeggen meer vaart maken. Maar ik vind dat zij dat goed uitlegt. En wat ik erg in haar waardeer is dat ze. Dat zegt ze ook steeds. Ja, jij bent van de revolutie. Mm-hmm. Wij hebben ook een grote verantwoordelijkheid. We moeten 6 miljoen borden vullen iedere dag. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En ik vind het lastig om keuzes af te pakken. En zelfs als het gaat om sigaretten, want supermarkten mogen vanaf 2024 geen tabak meer verkopen. En jij legt daar dan de vraag voor. Je wil een beetje meer vaart natuurlijk, hè, vraag je van haar. Ja. Stop het per direct mee. Ik heb zelf nooit in mijn leven gerookt. En ook nooit in de verleiding geweest om te roken. Dus ik kan het heel erg makkelijk zeggen van dat te doen. Alleen als je dan praat met mensen die roken, dan zie ik ook gewoon dat ze hulp nodig hebben, dat ze het anders willen, dat ze er. En dat vind ik zelf wel gewoon. Ik opletten hoe je in de balans blijft met andere mensen, dat je iedereen helpt. En dat is misschien wel mijn belangrijkste. Hoe nemen we iedereen mee? Ja, Jeroen, in de balans blijven, dat woord hoort er dan ook nog bij. Ja. Als je dit hele gesprek samenvat, welke conclusie trek jij dan? Ja, nou, ik wil even dit punt nog even benadrukken. Kijk, Ahold Delhaize is een groot beursgenoteerd bedrijf en het gaat om 500 miljard omzet per jaar. Dus in 2019 verordeneert de overheid, in 2024 mag het niet meer. En dan is mijn vraag, waarom stop je dan niet meteen? Zoals en dan, een concurrent doet, hè? Zoals een concurrent dat doet. En ik voel met haar mee, zeg van ja, we hebben ook een verantwoordelijkheid. Nou, zoals ze dat net zo mooi uitlegt. Nou, mijn afdronk van deze ontmoeting is toch, en dat vind ik mooi, die kwetsbaarheid, het tonen van kwetsbaarheid. We snakken in dit land naar CEO's, mensen die dat soort verantwoordelijkheden dragen, die daarin zich kwetsbaar durven op te stellen. Ik denk dat zij dat doet. En daar hebben we meer van nodig. Dank, Jeroen Smit. En natuurlijk wilt u deze podcast nu gaan luisteren. Nou, dat kan. Vanaf vandaag staat u dus online. De CEO Marit van Egmond van Albert Heijn. En hij is te vinden in uw favoriete podcast-app. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen één vandaag, zoals gewoonlijk, weer met Suzanne Bosman. Ik wens u nog een hele fijne middag. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.